قرآن سلیم خان کی او 25/7/2008 کی شعر دید ملاویدو پتہ یا ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزے مین چوک جنگیرا روڈ سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 خیسته گیری گورنران خیسته خیسته پڑکی گورنران دا گورنر هاوس کې یو خیسته معاشره جوړی دا ترته کېدیم شي او دا خیسته د گیری والا خیسته مزیدار لولو ویختو والا او خیسته پڑکی والا امیر المؤمنین الله دې حفاظت وکي دا چې کمندونو خیسته خیسته خلق اغا امیرانی اغا مشرانی اغا قوم واکدارانی دا نه چې دا مونږ ګوري دغه شان دي ای جنی اکال سنت ملک را ویرا کنن الله اکبر گرب امیرو سگ وزیرو موشرا دربان کنی گرب امیرو سگ وزیرو موشرا دربان کنی چه پیشوی امیر صاحبی اغای بادشای گرب امیرو گرب ایسا دی پیشوی امیر دی گرب امیرو سگ وزیرو او سگ سپیچ کندن او وزیر دی موشرا دربان کنی او منگک سیب چه دی نو آئی کلارک تی اب بابو صاحب دے اسشے دے مو شرا دربان کنی ای ارکان سلطنت ملک را ویرا کنی دا بادشاہان او دا وزیران شین دا خوب دا ملک سکی روان کی عجب دوری دی دمداری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد سپاہی دا عجیب دور دے یارا بس عرص بکشتا دے نلائیس تخلیفن نوم داولی عالمانو خپل کار پر خود نداغی کار بلتا حوالا شو مشرد کول دا چا کارو دا علماءو کارو علماء خپل کار پر خود مشرط پا اوٹونو بانده نده مشرط اگه پا علم بانده ده فی العلم وال جسم مشرط پا اغی بانده ده پا اوٹونو پا انتخاباتو بانده مشرط نده اخپل طریقه ده خلیستخلفن نوم فلارت وعده کرده اللہ چه مسلمانان داسی شو چایی پا قرآن و سنت پانه برابر شو بس دی با اللہ ده دنیا مشران که لیستخلفن نوم فی الارض که فی الپاکستان فل ارض سالم از مکه و د مسلمانانو حکومتی لا یستغلفنهم فل ارض خام خاص و مشرط ور کم دی لرا پس مکه باندې کما استغلف الذين من قبلهم و دا ممکن ده وین دی کتری سلیمان تاسو کوله بادشاہ ندیو کتری داوود تاسو کوله بادشاہ ندیو کتری موسی علی السلام تاسو خپل دور بادشاہ ندی کتری محمد علی الصلات و سلام تاسو خپل دور بادشاہ ندی کتری عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو خپل دور بادشاہ ندیو کتلی ابو بکر تا ندیو کتلی عثمان تا ندیو کتلی علی تا ندیو کتلی عمر ابن عبدالعزیز تا او دن کتل معاویہ تا او دن کتل حارون الرشید تا او دن کتل حسن و حسین تا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین داو کنا لائکام استخلف اللذین من قبلهم زمانگا خمک تدا طول تیر شوی کنا نا او منگا قوار از منگ سبت داغی کنیو نستو پا منگا من دینا که خونیو نست چی منگ باوی چود آغی نمخ که بیادو نا زمانگ نمخ که دا زمانگ دا پارا نمونه دا کنا او گورا سنگ اللہ بادشایی ور کرده تو پاغی طول برابر شا تعلیم در کئی کما استخلف اللذین من قبلهم لکا چه مشرط ور کرده اللہ رب العزت آکسان لر چمخ که دینو دویم نعمت ولی امکنن لهم خامخا مضبوط پا کی اللہ دی لرا آده جوان قانون دو دی ولی امکنن لهم خامخا مضبوط پا کی اللہ دی لرا آده جوان قانون دو دی اللہ دی آغا ده جوان قانون ارتضا لهم چه خواخ کرده دی لرا چه دی لسه کرده خواه کرده کمی ولی خواه کرده دا صرف پنج وقت منزو صرف پینزو وقت منز دینده صرف چه کندنه ده کال کی و میاش روجه دینده صرف ده ولی خواه کرده که نور سششته از صورت مائده تین الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا الذي ارتضى لهم ورضيت لكم الاسلام دينا ان الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام ورضيت لكم الاسلام دينا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه واولئك في الاخره هم الخاسرون ومن يبتغي غير الاسلام دينا شاجبير الاسلام نبلد جون قانون قد فلن يقبل منه اتن قبله ارتضى لهم خد الله سدي مکمل اسلام مکمل اسلام یوازې مونږ نه دی یوازې روزه نه دی یوازې قران درس نه دی دا فجلی دوهم 80 جلد دا فجلی دوهم 100 جلد دا دی کنه نه دا څنګه سار کول اسلام دی کنه نه دا لعان چې تیر شو دا نه دی دا پرده اسلام دی کنه دی دا طول اللہ وی دینهم اللذیر تظالهم ولی امکنن لهم خام خام مضبوط پا کم دی لران دینهم اللذیر تظالهم ولی ابدلنهم من بعد خوفهم امنا او خام خام بدل پا کم دی لران پس دیاری دی دینا امنا بیاران امنا امن دا خوف نرست بس راشی امن راشی شرط پیسی یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا یا بدوننی چه ما بد جوان واقدار گنی بل سوکنا یا بدوننی عبادت پکی زما دا بل چانا یا بدوننی یکی آج زما عبادت پکی زما غلامی بکی فقومهما لنا عابدون عابدون سمانا او یرا شمرا عابدون فقومهما لنا عابدون چه زمانگ پا قانون باندی روان دینو یا بدوننی یواز دا اللہ قانون بمنی دا بل چانا منی اسو دا اللہ قانون منی نسی دا اللہ قانون نمانی سنگو اللہ حکومت ورکی وعد اللہ اللذین آمن وعمل الصالحات آمن ایمان او عمل صالح دراشی او عبادت دراشی او شرک دی ختم شی توحید دراشی او شرک دی ختم شی دا دری وعدی اللہ کردی دی اوز دا دری وعدی پورو دی خلافت ارضی پس مکا کی حکومت شتا دی نشتے دے مسلمانانو خلافت ارضی دا مسلمان یو حکومت پخپل خوخ چلی گی نا طول دے یہودو پلاس کی دے طول دویم تمکین الدین اللہ رب العزت پول دین مضبوط کی دین بول اللہ سے کی پا پاکستان کے او پا ہندوستان کے پا دی کے چکم دینو اسلام مضبوط تے او کتازیرات مضبوط تھی درم ولیو بد دلنو من بعد خوفیم امنا یارا خوڑوشتے نا کنا یار ہشتے کی نشتے تو بعد کش نو میری گا ٹیلی پون چی رنگو کیو چا تا یہ نو اس نیچے دیکھ را پیسو شیر اخلاس کڑی ولیو بد دلنو من بعد خوفیم امنا دا ولی دا ذکر چا عبادت توحید نشتے او شرک پا ملک عام نے شرک ختم شو او توحید عام شو نو دا بی بیا دا وادی بی بیا یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا عبادت کئی زوائی شریک میں جوڑوئی دا ما سرائیز بلاوم شای آ نا قوائے متائدہ نا بوش نا ٹونی بلیار ما سرمی صدار کوئی شای آ ایز بلاوم نا دا تاگنج باغش دا چھ لاہور کے دل پاکستان کا دل لیوی او پائی کی شرکی گی کراچی روشنیو کا شہر او پائی کی دا شرک اڑی قائمی دی نو سبا چھ کمدن دا ملک دا پار دا قوانین راشی دا خوشالای بسنگ نصیب شی ومن کفر بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون چاچ کفر کو پاس دینا بیاون پہ اسلامی قانون کی گوتے ہوئی کہ اسلامی قانون دراغے بیا داغینا خواہ دی خواہ کی گنو داری مکمل باغیان فاولائک هم الفاسقون اس باغیان درال کنا چی اسلامی قانون نوارو ناغی تسوئی باغی وچی دی کفری قانون نوارو ناغی تا باغی نوئی فاولائک هم الفاسقون دا کسانی و تن کی دین دا اللہ نا وچی کل حکومت ملاو شو واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ و دروئی مزلرا ورکوئی زکاۃ درا دا نظام نظام الصلاۃ نظام زکاۃ قائم کی واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ نظام الصلاۃ قائم نظام زکاۃ قائم واتیو الرسول تابعداریو کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام لعلکم ترحمون دیدہ پارا جبتا سبحان رحم کڑیشی آئندہ بدل اللہ حکومت مضبوط پات کی رحم آئندہ مضبوط بدل اللہ حکومت سکی پات کی تو آئے چی اراکز اسلامی قانون نافذ کوم دا امریکی نے ارگم دا برطانی نے ارگم نا بس تجھ کم دے صرف اسلامی قانون نافذ کا دی اچانا میں ارگم لا تاسبن اللذین کفروا موجزین فی الارض گمان مکو تو پاکستانو چی کافران دی آجز کون کی مسلمانان لرا پزمکا کے چی مسلمانان بس کی آجز قسم پا خدای کا مسلمان آجز کی موٹے مسلمانان دی مجاہدین دی افغانستان کی او امریکہ تینا تیختی لراغلی دا پوزی لراغلی دا چه دی سرمونگ سو چلو کو تختی خود تیختی بند و لوی زان لپرتوک جوڑی خو خختا کشلی دل پاتی کیی او سوی چه پا کم طرف و تختو نو بس منگ زو خو روانی خو چوز پا کم طرف لارشو چل والا نورزی عراق که ولوز بند نورزی چه پا کم طرف تینا و تختو دا چه شوی دی او اوس چه کم نرم نیٹو تا در خاصون لیگی منگ لفوج پکار دی د شپاگ و تیاو ملکونو اتحاد او د شپک سلویخت و قومونو فوج اغا پا افغانستان کی د موٹ مجاہدینو خلاف جنگی گی د موٹ مجاہدینو خلاف او بند والنورزی موجزین فلارت مسلمان نشی کمزور کولے د کچھ مسلمان کو مسلمان ہی کہنا موجزین فی الارض کمزوری کون کی پزما کے اللہ لرا او یا مسلمانان لرا نہ حاصل مان اخلاص دین کی زما کے اللہ نہ اخلاص دین نشی و ما واهم النار زائد دی دور ولا بئس المصير خام خ بد زائد وطلو تباہ و برباد بشی او دغه زائد تبلاڑ شی واخر دعوانا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سورة نور کی اصلاح دا معاشرے دا پارا احکامات ذکر کول شپاغی باندے معاشرہ نورانی کے دلا اللہ نور السماوات والارض شد سورت نور پایاتن با نخپل معاشرہ نجوڑی والجوان نبرابرائی ندغا تیارے کی پراتی دی ظلمانیان دی چسوک معاشرہ نجوڑی دادا اللہ دا پیغمبر خلاف تھی کوشش او کئی معاشرہ جوڑا کئی حکومت بالا نورانی در کی ستاسو د مرزا موافق بالا رب العزت خوشحالی راولی خو خلق لا د تهمت مقامور کوئی فکر و منکو پاک عائشہ او پاک صفوان اغی دو پروپیگانڈو والاو نه ندی خلاص شوی پا اغی باندی تهمتو نه لگی دلی دی نتا سوزان دو تهمت دو زائنو نه ساتی دو پروپیگانڈو نه او دو تهمت دو زائنو نه زان ساتی پروپیگانڈو لا مقیم اور کوئی چه ده چا اجازت و کورت درات لو ده آغی باره که او ادب ذکر کئی اولنی ادب بانده لگه روشنائی غرزئی اولنی ادب کیوی لیو لا تدخلو بیوتان غیر بیوتکم حتی تستانسو و تسلمو علا علیها پردی کور تا مدن نکی گئی معلوم ایدت اینا چه خپل کور تا دن نشه خیر ده او سوی خپل کور که ام احتیاطو کئی ما شمانم داس طریقه سر عادت کئی چه اغی دا عدبی او کجنو کرانم دوینزو دا ما شمانو اجازتو چراتل بی اجازتا وی دریو ٹیمونو که دی آغیم بی اجازت نرازی داد پرده وقتون دی ها وقتون ذکر کئی اواج اولوی یا ایو اللذین آمنو اید ایمان خاندانو لیستازن کم اللذین آملکت ایمانو کم اجازت دی غواری ستاسو ناغاچ مالکان دی ولا خلاسو نستاسو والذین کسان لم یبلغوا الحلم منکم چنی دی رسیدلی بلوغ تستاسونا زوانی تنی دی رسیدلی ثلاث مرات دری وقتونو کی دری زالی من قبل صلاة الفجر وحین تزاون سیابکم من الظهیرا مخ کی سار دمان زنام سار دمون زمخ کی دی زیر دی پلار کوٹی تنزی رور دی ضرور کمری تا بی اجازت تنزی من قبل صلاة الفجر مخ کی دمونزنا سار مانزنا وحینا تزعون تیابکم من الظهیرا او پاو کی چگدی تاسو خپل سیوائی جامع من الظهیرا پو وقت ماسبخین کی ماسبخین غرمی پو وقت غرمی کی تیابکم نمورات طول جامع نچ سڑے لغڑ تغڑ دکی گی خو تزعون سیابکم سیوائی جامع واسکرٹ و باسی توپائی کی دی سادر لری کی یا قمیس لری کی نور تغیر برابری دا مراد دی ثیابکم سوائی جامع لری کی من از ظاہیرات وقت غرما کی دا وقتونو کی دیوم دا نابالغ علکان دیوم کمرو تو بی اجازت نزی ومن بعد صلاة العشاء او پس دا وقت مزد ماسوطن نام ماسوطن مزد نرستو نوری کسی قطاری نشته دی بساری و دی خپل کوٹی تزی دندکی گی دی من بعد صلاة العشاء فزول گب شب او آسناست نبی علیہ السلام منا کڑی دا نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنی سمری بعد العشاء اما اصطن دمون دارستو گب شب ناو قیسون امنا فرمائی لی دا یوی ملما سر بیلی دی چه ملما را غلی نو کینا و سر خیر دی او دویم سر خپل کور و علاو سر خزا سر خاون خپل خز سر خبری اتری کئی نجائز دی او یا سر دینی خدمات کئی مطالعہ کئی کتاب گوری تکرار کئی نوادینی خدمت نور دماستن نورستو ٹی وی قتل پی سی آر قتل یا گب شب دا لکانو لگول چزای پزای پلارو کناستی دا گپونو شپونو لگی دا نبی علیہ السلام منا فرمائی لی دا با دماستن دمون زورستو او دا کی دل دی زکا چی او دا نشی ندوک کارا بکی گی یا بے خوب کی کمی رازی او یا بے سار موس کی کمی رازی یا به سار موس کی کمی رازی یا به خوب کمی گی چنا وقت او دو شو وقتی پاسی نو خوب کم نی سر به کپی ار وقتی وی به سر می ماتی گی دکه آرام پا ٹیم بانده نکه اشپار اللہ آرام لپیدا کردی و لرازی اتا گینٹه خوب او دشپی سلور گینٹه دانه دی برابر دشپی سلور گینٹه درازی داتو گینٹو نزیاد تی اگا اللہ آرام لپیدا کردی دکنه ای که آرام سڑی تا ملاوی گی بیاوی رز شپا هم کوپای ما دا چل دو آغا چل دیم دا آرام پا ٹیم بانده نکی نماستون دمون زرست و آرامو که نموز لون پا ٹیم پاس ده سار او کنا و خوب کمی ولی کمی رازی بیا بل سار موز نکنو بیا پروتی اسمان با پتو پا باندی ولی نو و این بعدی صلاة الاشا او پس دموز دماستون نام صلاة سورات اللہ کم دا دو ماستون وقتیو دا کیدل زکر نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چه نبی علیہ السلام ویلی دی فرمائی چه زما امت لا پسار وقتی پاسی دو که برکت تی ترمیزی روایت تی چه زما امت لا سار وقتی برکت تی سار وقتی موس پسیخ پل کارون شروع کی نو کچر تا کور زنانا سار موس پسی وقتی کار شروع کی نو داو یولس بجه وای چه زسو کمس کارونه ویدا سی اللہ پا برکت ختم کری خو بی برکتی دو داو زینشی چه نارینا و زنانا طول دین دو اولاد او دوی پراتی نو آغای نا وقت کارونو شروع کی نو بجه ده سار چیز کی نو آغا تم خلق روڑای تیاره کی چې نو باج روڑای خورنو چه نو باج روڑای خورنو خودو بیا پا غر ماس پخین نرست روڑای خورنو بیا با خود آقی چه دار دی وقت نرستو شنو بیا ما خاموس پچی جا روڑای ترده تکی گی بیا با خود دماغستان دمون زرستو خورنو نچه یو زین نا وقت شروع شروع طول نا وقتی طول نا وقتی طول نا وقتی کده اول نچ وقتی شروع شو نو جو ماس پخینو موقتی جو ما خامو موقتی ماستان چه منز کی گی جوڑ بیا با دی وی چه نور سه کار دی خود که گی کنه خود که گی با خوب بیم برابری عرصو برابری او این بعد صلاة الاشا او پس ماستان دمانزنا صلاة سورات لکم نبی علیه السلام ام دین خوله دوامی دنیا نا شریعت اسلامی دا سنه ده چه واز سڑی تا دین خی و دنیا نخی نا نبی علیه السلام دی دنیا طریقیم خی دیو جن صحابی تا یو بیدین پی غور ورکو چه گور استازو پیغمبر دا هم خی چه و دست پداسی و چای او دا و دسماتی چلو هم خی چه و دسماتی تا بکینین دا دو آبا وای صحابی در کل جواب ورکو خوز من پلار ده او خوز من پلار ده وی یو علمونا پلار بچی تارس نخی پلار ماشون تا دا و دسماتی چلو هم خی لارس چلو تا خی ماورته زمون پلار دی نو پلار سړی ته د دنیا چلوم خې د دین چلوم خې نو مارس نبی علیہ السلام خود لري خود دین نه لري والی سره هر صفات شینو سلاس اورات لکم درې د پار دی وختونو استاد پاره دا درې وختونو د پار دی دی سلاس اورات لکم درې و پار دی وختونو استاد پاره ځان ځان له کم دی پکې من قبل صلات الفجر زمي ما استن ستړی نو د کور والو تعلقات تماستن او دی خوب الوردی سار لے خوب مکمل کردی من بعد صلاة الفاج زن کورانی تعلقات تنسمیگی وحینا تزعون سیابکم من الزهیرا آئی دی پارا غرمو ویلا او زن طول رزمو دی ماستن ویخی جوڑای دی ماستن نا دی کور والو سر اخبال گب شب لگی من بعد صلاة العشاء صلاة صورات لکم دری وقتونه ده پار ده استاز ده پارا لیسا علیکم جناحن ولا علیهم جناحن نشته ده بتاسو او نا پده بانی سگونا بعد هن نا ده ده نیلاوا بعد هن ده ده وقتونه نیلاوا علاوه ده ده وقتونه نا بعد پمانه ده علاوه رازی علاوه ده ده وقتونه نا ده صورت سواد که انشاءاللہ بکاریگی ولا علیهم جناحن بعد هن طوافون علیکم بعضکم علا بعض گرزیدون که زن استاسونا گرجیدون کی پتاسو زنستاسو نپزونو حاجتونو میوبل تا پیخی گی نو کدا کور کدا سپابندیو لگئی چه بلکل و بی جازت نزی نو دیر اگرانا بشی کور کی ضروریات رازی زرازی رازی دیوالا علت ہوئی نو دا سه علت بیا محق دا غوم لٹی فقاهای کرام اغی لٹی نوی دی پیشو جوٹا پاک کدا ویزکا توافون علیکم بازکم علا باز زکا پیشوم دیر اگرزی را گرزی زان بچکول تینا گران دینو جوٹای پاکش ہوئی توافون علیکم بازکم علا باز گرزی دن کی پتاسو باندی زنستاسو نپزنو ازالک یبین اللہ علیکم الآیات دکرنگی صاف صاف بیانی اللہ تا استقفل دلائل خفل نخی احکامات احکامات پاکولو دا معاشری واللہ علیم حاکیم اللہ دے پو حکمت والا واللہ علیم حکیم اللہ دے پوا و حکمت والا بیا بیا دا ذکر کئی کذالک یبین اللہ لکم الایات درز دلی دا ہوئی دا توی چھ معاشرہ با دے پدے پاکی کی ببل سن پاکی یو دے احکاماتو کے حکمت تے واللہ علیم اللہ پوئی کی پیسلا دا معاشرے چھ بسبانے معاشرہ پاکی کی حکیم حکمت والا دے زکی دا احکامات مقرر کرل نو پار حکم کی دا اللہ حکمت تے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ شَارِكَلَا أُرَسِيغِي الْأَطْفَالُ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ هَارِكَلَا چُرَسِيغِي الْأَطْفَالُ مَا شُمَان مِنْكُمْ سَاسُنَا الْحُلُمَا بُلُغْتَا پ زنانو ته حکم کړو مخ کې سلورم پاغي باندې لګون ته کرن آئیه چی چی ما شومان نه زنانې پردې نه کوي هر چا ما شمان چی او بی اجازت کور ترازینو جایز ده خو چې کله ما شوم بلوغ تو رسید دا دغې نه جدا کړوس چې کله ماشوم بلوغ ته رسید او بالغ شو نو لکه څنګه چې نور بالغان په خوا بلوغ ته رسیدلی او هغه اجازهتون غوښتل نو سپدې اجازه غواړي دیو مس اجازه غواړي نه نور په شان دا بنوي چې د خو مونږ کرم ماشوم لشه دا خبره غلطه ده وایذا بلغلت فالمنکم الحلم هر کله چورسی ماشومان ستاسونا الحلم زوانایتا بلوغ تورسیگی الحلم حلم عقل توئی یعنی عقل پوخشی دغه ده کی عقل پخیگی الحلم په احتلام سره دیو جنته تعبیر په حلم کړه وایذا بلغلت فالمنکم الحلم هر کله چورسی ماشومان ستاسونا زوانایتا فلی استازنون اجازت دی غواړي کم استازن اللذین من قبلهم یکا چی اجازت غختلیو آکسانو من قبلهم چی مخ که دین زوانه تا رسیدلیو من قبلهم چی مخ که دین زوانه تا رسیدلیو کذالکا یبین اللہ لکم آیاته دقشانتی بیان اللہ تاستقبل آیاتنا واللہ علی من حکیم اللہ دی پوہد حکمت خان والقواعد من النساء اللاتی لا ارجون نکاحن مخی حکم ذکر کرو چوالا عبدین زینتا هننا الا لی بولتهننا زنانا با اخپل دول سنگار اب اخپل رشتدارون علاوان چکمی مخی ذکر کرو آغا رشتدار دا پختانونا چی توت تا بکیانا خطلی ایداستا سیدا زما دا پلار دا ترد زوی نو سیده نندن هم پر ستر و پر دمت تی دا هم دی رشته داری ناچه مخ که کم ذکر شد آغی نه علاوه پردی دی نور ورطویلو چه داغی تا خاخ کارا کولشی نور و تنا نوز ده دینا سزنانه مستثناکی و جداکی تینا بوده زنانه دا از آغی خپل زوانه وقت تر کرده او زور ختم شده او د نکاح کول سومه دي نشته ده نو کاغا دا درانه درانه پړون نه پسره نو خیر دنه دي پسره که دومره غټ چیل او بورقه ان پسره او از سادرګه پسر کی او پای باندې سرو غیر پټ کی نو خیر ده او ملک اسن چې ځوان دي نه کای پرده کوي نو دک شانتی کاغه یونه کی نو خبر نه ده البته بیا هم پکار ده خدا دا چه بیام بودایگانیم خوی درانه درانه چیلونه پسر کی خدای والی که اجازت غنتی ورکر چه دیو رو زور نی دا بو چه دا چیل بسوک گرزی والقواعدو من النساء اللاتی اغا ناستی زنانو ناغام والقواعد اغا ناستی من النساء زنانو ناغا لا ارجون نکاحن لا ارجون نکان قاعدتون ناست خذی چه ماهواری و بیماری نرازی والقواعد و داغین ناستی شویدی دا هم دا چه دا سن بودایگانی شی نا بی اکثر ناستی و مینو دیو جو تا قاعده وی اکثر بیا ناستی نوست خو اکثر گرزی والقواعد من النساء اللاتی آغا ناستی زنانون آغا لا ارجون نکان شومید نلری دنکا فلیسا علیهن جناحن نشته ده پدی باندی گناه ان یزان سیابهن چکیگ دی پلی درانی جامی سیابهن دانه جو جامی اوباسی ان یزان سیابهن تامخ کی سیاب تیر شکنا سیوائی جامی مطلب سادر لیری کی ان یزان جلبابهن چاک پل غٹ پڑونی آلیری کی ان یزان تیابهن چکیگ دی پل غٹ سیوا غٹ زڑکے غیر متبجرجات بزینا چنوی کار کون کی دخبل خائص غیر متبرجات بزینا چنوی کار کون کی دخبل خائص دانا چه دا بوده او پڑزوانا دا دا بوده او پڑزوانا دا بوده توی پیخور که لکوی چه بایو آدنکو وی بچه پیخور وست پیخور شی غیر متبرجات بزینا چنوی کار کون کی دخبل خائص لرا فلخائص تبرج قرآن منع کرده تبرج دی تولی کی گی چه زنانا دست زدو کی واغون دی چه پایی که زنانا خکاری چیل دا سے بسر کی چائے کے زنانہ کاری دا تبرج دے. روایت میں ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی رب کاسیات عاریات دیر دی جامع بے اغسطے و بربندی وی تو خواب عالمان و توجیگانی کولی چھے رب کاسیات عاریات چھے جامع بے اغسطے و سنگ بے بربندی وی رادے بے خرابی اگئی غریبانانو تا اوسنے و خونو چھ جامی بے اغسطے و بربندی بھئی نارے پومپا وی لون اغندو نارے جامی دے گرمے اغندو بھئی تا دے گرمے نمڑا شوا رب کاسیات عاریات نارے جامی اغسطی چھلون امداز پہ سرکڑی چاہی کٹولی معلومی گی دا ناروا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا تبرج ناروا دی غیر آمد چندابائی چھے شنڈی سرکڑی استرگی تو رکڑی اسے وزان ملکل مکمل بنو لے دے اولا پا کی چیلوں کی دی غیر متندرت اجازت نشتے جدائی چیلوں نے کی دی غیر متبرجات بزینا چھنوی کارکون کی دخپل خواہس ویداد علیل وز با بیا راشی ودا چھ زارنا وی کوئی مال خندہ راشی غیر متبرجات بزینا چھنوی کارکون کی دخواہس وائی استعففنا خیر اللہن او دا چی دی زان بچ کی دی دینام چی دی چیل کی خودر نام زان بچ کی خیر اللہ دا والا خدا این یستعففنا خیر اللہ او دا چی زان بچ کی دینا خیر اللہ دا والا غرد عمر رضی اللہ تعالیٰ حکمو کو وی خود جماعت تمرازی خلق بدل شید آغا دا نبی علیہ السلام دا زمانی والنی نو وی آغای جماعت تا مرازی نبی علیہ السلام ام سنی روایت نقل کی چی نبی علیہ السلام خیر دے کزو بودھائیگانی رازی را دیشی عمر رضی اللہ عنہ اول دور کیوویل یو بودھائیگان نبی عمر رضی اللہ عنہ بیاوی چی بودھائیگانی مرازی بڑے واغا نبس کے دا عمر جن ہوں والا اسے نشانا پا پڑھونی بانی خپکی خدا بلا رض بیانا رات لائے ولے وی توبہ خلق خراب شئے دے عمر جن ہوں خو بندو لگنا چھ دا بند شی طول ماحول راتا خراب من قانون جاری کیو دا قانون نمانی کنا نشانا والا پا پڑھونی بانی خپکی خدا وی کار خراب شئے دے امام بولی فرحم اللہ ام مسلک دا دے چن دی روزی زوانان دی من روزی بڑے گان دی من روزی لکل ساقتن لاقتن ولکل شاردتن قانستن داریو رگ د پارخ کار کون کی او داریو غرزول شوی سیز د پارا اوچتا ان کے سوکی نو دا شانتی بڑای لهم پیدا کی گی وائی استعففنا خیر اللہن ندیو جوی وائی استعففنا خیر اللہن گرو دا بڑایگانو بارا که قرآن دور احتیاط نقل کی اوز بودایگانی دیر احتیاط کهی او زوانانو در زن نوین زی جوڑی کلی دی زن نوین زی جوڑی کلی دی در اسلام قانون که دادا چه جینکای چه کمی دی زنانا ندا با باہر تا نوزی چه باہر تا بگرزی دلی نو آبا وین زی وی خدمت لبگرزی دی او پردون بچه در چان که کما اصیل خزا آبا باہر وطلا نداغی دا پارا قانون داو چه خود درون پڑونه بی پزان اچولی چه درون پڑونه بی نو اچولی نوی دا وینزا دا یا رز یا وینزا و آغی درون پڑونه اچولیو درون پڑونه اچولیو زان پت کرو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تینا پڑونه لرکو وی اتا تشبهین بالحرائر تزان دا اصیلو بشانتی برا برای اصیلو خوزو دا وینزو فرق داده چه اصیلی با درون پڑونه پسرائی او وینز به نه پسرائی او سر بازارونو که گرزین دا سیلی دی که وینزی دا وینز دا غرغوشتو این دوانه پا دی مسئله که چه دا اللہ رب العزت حکم نمانی پا عمل که دا عمل این دوانه دی چه دا نمانی دا اللہ رب العزت حکم او دا روانی دا غشانتی چه پا صفوان او پا عائشه تهمت لگی دا نو پا پردی دره ورو پا جنه پا تهمت نلگی چی دا او سر روانه یکی وازی دا دی انجیوز لیڈر او سر روانه دا استاز و سرده او کلندر و سرده ایسو کسنشته او دا دا مری و دا کالام سیل لروانه دی پور لروانه دی پیکنک لروانه ملم جبه تا دا ملم جبه تا پیکنک لروانه دی او دا مری و کاغان تا روانه دی دا پا که کم جنرال پا دی با تهمت نلگی پا عائشه و پا صفوان تهمت لگی دا پا دی با سکن لگی بیا او این یستاف ابنا خیر الله انا و چو که خیر خبره که وی که خیر لینوی نمتقی گی و که شر لینوی نمتقی گی و این یستاف ابنا خیر الله انا و این یستاف مثالی ده چی تی ده وی که شر لینوی نمتقی گی و که خیر لینوی نمتقی گی و این یستاف ابنا خیر الله انا او که این یستاف ابنا چزان و ساتی ده دینا دال غرده و الله سمین و علیمه اللہ دے اوریدن کے پوئے ذات لے سال علامہ حراج معذوران خپشو سخت پابندے والا گی دلی معذوران خپشو آگے بھی من خوب کی تباہ والا من خوب کی غرق والا اب بایت چاوی بھی پولیس ایراد چکندون دا سا دو اختنا تیر دے ہو دا دو اختنا نرے دے دو توری نا تیر دے دو تورش پی نا تیر دقا دے ہوئی بے بچے پلان کے خوب کی کیوتی والا ندے بھی چھ من خوب کی کیوتی والا ہدالا سنگا چل لے منگا راندو شلان گوڑان اغیوی چی دا دور پابنده اولا گولی نا منگ غریبانان باخر سکو منگ بسکو مازوران خپشو ویلی سال علامه حراج نشته ده پڑندو بانی ستنگ سیا او نپا شلانو بانی ستنگ سیا ولال المریض حراج او نپا مریضانو ناجوڑو بانی تنگ سیا ولال انفسکوم او نپا تاسو باندی پخپلو تاسو باندی انتا کلو من بیوتکوم تا چو خروی دخپلو کورونو نام کبی اجازت د خپل کور نه خوري خورا ورځوتا او بيوت يا بايكم یاد کورونو پلارانو تاسو نه زوی د پلارنه جدا دي او پلار کرلل دغه شانتي کیناس خوري دي او بيوت اماتكم یاد کورونو امين دوستا سنام او بيوت اخوانكم یاد کورونو درونو تاسو نه او رونو جدا شي دي او بيوت اخواتكم یاد کورونو خويندو نه او بيوت امامكم یاد کورونو تروريانو نه ترونو نا آمامی کن ترونو کورونو نا او بیوت آماتی کن یا دو کورونو دو پپوگانو نا اما پپوتوی دو پلار خور ترور او بیوت آخوالی کن یا دو کورونو دو ماماگانو نا او بیوت خالاتی کن یا دو کورونو دو ماسیگانو نا دا ترور دو مور دو طرف نا او ما ملکت مفاتحو یا آغا چه مالکان شی تاسو دو کنجانو داغی داغی دو کنجانو مالکان شی مطلب خپل ہوٹل لے دے دکان لے دے خراتے نظان لکا تکاو او ما ملک تم مفاتحو یا غلام دے دے تا داغا دا کنجان و مالکی کنا داغا دا کنجان و مالکی داغا نے خوری او ما ملک تم مفاتحو یا غاچ مالکان شیول تاسو دا کنجان و داغی او صدیقی کوم او صدیقی کوم یا دا خپلو دوستانو نا لیسا علیکم جناحن انتا کرو جمیعا وشتاتا لیسا علیکم جناحن نشتہ دے پتا سباندی گناہ انتا کرو جمیعا وشتاتا چھو خوری تاسو ٹول کورو علا پا جمع دیو بابا اولادی بلا شپ کور کے راجمعی ساٹھ ستر رو پوری دے خیر سرا نکر ٹول پا یوزائی باندی خوری جوڑ خوریی دک کشانتی انتا کرو جمیعا یوزائی خوری روڑائی نوڑی رکھا دا آوشتا تا یا زان زان لا زان لا مطلب دا چه ده یو ترا اولاد جدا شی یو رو را اولاد بل اولاد جدا شی بل اولاد جدا شی غی زان زان لکینی دا نا چه یو زان لا کسی کم دنو دا اندوانو پس سالانا چوری پچه غن تا کناستی یل تا کناستی یو گود کناستی ابل بل گود کناستی روح تو یو بر سرانا گڑی گی دا من نمه مازد نکه اولادی طول طول پا یو درستخان کنی جو پا یو درستخان کنی که پا یو درستخان نکنی او دی یو یو کورا که تینا جدا که گی او یو یو نکا والا یو یو وادو والا تی جدا که گی کور کی یو دیر دولا یی کنا او دا خیر پختانو علاقه که خونه یی کسی پچه تا پنجابیان یی خوچ غم او خادی ندو دولای پسر پختانه پیسی ویشی چه دا اجرا دا ندو دولای پسر بایی شل شل روپای راغون لگی نو پا یو کور که دیر دولای راغلی نو که دیر دولای راغلی او ټول په جمع باندې ډوډۍ خوري جوړ په جمع خوري او کنه یو یو ډوله والا ځان ځان خوري جوړ ځان ځان خوري وای تاسو په کمره کې کینی خپل ډرینګ روم کې کینی کته کوي موږ خپل کې کینو کته کوي انتا کلو جمیعا واشتاتا چخوری تاسو پجمع واشتاتا یا زاندان لا فیزا دخلتم بیوتان فسلیم والا انفسکم هر کلا چدن نکی اخپلو کورونو تا نسلام واچوی پخپلو زانونو پخپلو زانونو سم مطلب یو مطلب دا حالا انفسکم کور تا دن نسی سوکشتا دینا کور بلکل خالی دی کنگال بینک آف پاکستان کور کی سوکنشتا دی پزان سلام واچو سنگ بووی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین وای پا ما سلام او پا نیکانو بندیانو سلام نو که پیریانی پکی فرشتی پکی وای طولو تا سلام سشو اورا سے داسی ہوئے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یا علا انفسکم مطلب دا پخپلو ہم جنسو سلام واچو پخپلو ہم جنسو ستا ہم جنس تی کور کنن دا تی کنن علا انفسکم مور دی دا خور دی دا خزا دی دا تی کنن رور دی دی علا انفسکم پخپلو کور والاو باندی پخپلو ہم جنسو سلام واچو ہوئی پاگی سلام واچو السلام علیکم دے بدانا چی دے چو اردن نکی گنو پا بود تندی باندی اردن نکی گی تندی کی بارا بجاوی تردائی بار طول خلق وجل دی لدہ کور والا تنپاتی دی تحییتا من عند اللہ دیو ان سلام سلمین زیادی کی چه سلام پا کور کی زیاد سنو جنگ جگڑی و ختم شی تحییتا من عند اللہ دیو ان تجربہ دی تاسو پی کڑی یاو پی نی کڑی خوچ پلار بانی سڑے تیری گی او بل کرسو سر تیری گی او دوار پا یو بل سلام وانا چی دا یو چی تیر شی نمز رکی دی تیر تی شیوی تا غصه ویڑو غا گرا تاونکو ادا بلو تا هم غصه دوار یو بل تا غصه یو گورا دارو ما تا غگونکو دی تا نگوری چی دو تا همونکو دوار یو بل تا غصه بود تندی یو بل تا نیولی خوچ کلا سلام واچولی شی سلام علیکم تیو علیکم سلام روری مگ سر لکن دوار هستی یو بل تا خاندی تیر شی دیو بلنا پی جن یو بلنا پا سلام نبی علیہ السلام اصل نبی علیہ السلام وی سلام اچوی پا آغا چاچے پی جنی یو کنی پی جنی سلام پی جنی اس خلق پا پی جنگلو سلام اچے پا نا پی جنگلو سلام نا چے چے کم پی جنی نا غطا خیرالی وی اچے کم نی پی جنی غطا خیرالی نوی اسوک بایی گرزی با نا پا دوارو باند نبی علیہ السلام وی سلام اچوا سلام علیکم سلام علیکم سلام لفظ عام کا افشو السلام بینکم دو کور نہ چدا عادت جوړ شي بیا دا عادت جوړي هدي وجه نبی رسول الله قران وای فسلموا علی انفسکم سمرا کله ټکره فسلموا علی انفسکم نو دایت نه بدل کو جوړ چیزی نو اومه ته بدل کو چرایزی نو اومه ته بدل کو ګوډ مارننګ ګوډ ایوننګ داشه ته نه جوړ کو ګوډ مارننګ ته جوړ کو ګوډ ایوننګ ته نه جوړ کو او ویلا کوم ته نه جوړ کو خدایم غر کو ویلا کوم عربی که ده ویلکم مانه ده ده لیکی چه ده اینو ویلکم لیکی کنه ویلکم خدایم غرکه وی او ده سلام بیچو سلام پزای اغا ده انگریز تازیب اغیر آواغستل اللہ تحییتم من عند اللہ مبارکتن طیبا ادخلی تکی اغیم ده انگریز کرل دغه پیشن اغیم دا انگریز کو شکلونا اغیم دا انگریز کل وضع تو تم می یهود او تمدن می هنود چه تمدن او وضع آده طولا دی یهود و دا نصارا دا چه دا یورپ که رزامی پی غلامن دو هوا تو میرا گل تج سهی یورپ سه نهی دی یورپ پا تقلید خوشالا او دا غی پا تحذیب باندی خوشالا نظما گیلہ خستان کی گی زما خود پیرنگی نے گیلہ نہیں کی میرا گیلہ تجھ سے ہی یورپ سے نہیں او دا چھدے پدی کی ترقی گنی چھدے یورپ تہذیب راوالی او پدی کی ترقی گنی نو دا دی یورپ ترقی دا او کدے دا ترقی دا دا خود دی یورپ ترقی اکڑا دا غی عادات پزان بانی لاغو کڑل دا غی عادات پزان لاغو کڑل نرشا خپل سیز خپل عادات او اطوار اغی تورسو خپل عادات او اطوار اغی تورسو تحییتا من عند اللہ مبارکتا طیبا تحییتا من عند اللہ تحفا دا طرف دا اللہ نا اگورا دا اللہ تحفا را غلی دا اللہ تحفا دا انمان اللہ دا را جنتیان تحفا دا را جنت تک دے اللہ رب العزت دنیا ترا لگل دے تحییتا من عند اللہ تحفا دا طرف دا اللہ نا فائدہ مند پاکیزہ سن رخ کو لے السلام علیکم نہ سوک تے سجڑ کے سلام علیکم دے اگے دات چھے دے سلام علیکم نبی علیہ السلام سے یہودیان رات لل نو غیب ہوتے السلام علیکم نبی علیہ السلام تو علیکم غیب ہوئے السلام علیکم سام مرگ تو ہوئی مرشے نبی علیہ السلام تو علیکم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ورطا ہوئی پو پینو سوچ خونو کڑے وی گورا غیب در تخیری کئی او تو چی کمدنو ورطا دواگانی کئی نبی علیہ السلام تو غسکی کما سی ویلی دی اغی ویلی دی چی سٹک اغی ویلی دی ما تو علیکم چی دا تاسو کم ما تو دار پتاسو دا غیب غویا قبلی گی آنا زمان غسکی گی قبلی السلام علیکم دا سلام دے دا سنو سلام دے السلام علیکم نہ پورے ٹکے ہوا ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سے شیرے سسام ہوا تو پختو کو کہنا نہ ہزار روپئے ٹکے دے کدا لپ لام پکے نشول سر کے میں بیا چکن السلام علیکم ہوا السلام علیکم بما صبر تم سے کہنا مستعمل لے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم الف لام ہوئے سر کی السلام علیکم اوئی لس نے کہے و رحمۃ اللہ لس نے کہے و برکاتہ لس نے کہے صحیح روایت کے دین زیادت نشترے دونوں روایت کے اور سراغل اگر کہ روایتوں نے صحیح نہیں فضائل کی چلی گی السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ و مغفرتہ دام دون روایت کے راغل و طیباتہ ام پزن روایت کے راغل خدا دی دا السلام علیکم دی دا خوش السلام علیکم وینو السلام علیکم ویل سنت تی او جواب اور کول واجب دی لکا دی ویترو ویتر چا سڑے پری دی نو گنانگاری کی پی نو چا سلام جواب ور نکنو گنانگاری کی پی سلام جواب ور نکن دی بھی خیر آلے وی ابو تی السلام علیکم دی بھی خیر آلے سلام علیکم دی بھی سڑے مشی علکا خیر دی پختون اخپلا پختومو پریدا خود دین مخ کی کا وعلیکم السلام پا خیر آلے رو رہی عربو کی زان لدہ غشان دخپل لہجی ٹکی وو پختانو کی زان لدی فارسی بانانو کی زان لدی پنجابیانو کی زان لدی ارچا سر خپل خپل ٹکی شتا دے خورتول مسلمانان دین دے شریعت تکی با مخ کی کئی اور پسی دے خپل آغا خپل پختو انکو ہوئی چھ چور پسی زان لوئی جو ہوئی دے اور پسی خوال با دے شریعت تکی السلام علیکم جواب کی وعلیکم السلام دادی بیا دیو تو خیر آلے استڑے مشوے کا خچاری اور پسوے جو ہوئی دے تحییتم من عند اللہ مبارکتن طیبہ تحییتم من عند اللہ توفد طرف دا اللہ نا مبارکتن خیرون نڑکا طیبتن پاکیزہ خیرون نڑکا دا کنا ذالک یبین اللہ لکم الایات دکرانگے تا توام بیان اللہ تا استغفر ایتنا لعلکم تفلح لعلکم تعقلون ادید پارا چو خیار سے معاشرہ جوڑ کئی ان والمؤمنون ویلمیو چے معاشرہ وجوڑی گی تے پیغمبر پر تعلیمات باندھی او استاد کور کلے وطن الوا د نور نڑکی گی چتاسو د داعی سرا خوش صحبت کئی دائی سرا خود صحبت کی صحبت در رجال اللہ دا اللہ دین حاصل ہے نو دا دین والاو نے حاصل کا دا اللہ دین حاصل ہے نو دا دین والاو نے حاصل کا دا با کتابونو نا حاصلی گی کتوائی چما تیاشر کتابونو کتری دی نا دا پا صحبت حاصلی گی پا صحبت بانے حاصلی گی نیکانو سر صحبتو کا صحبت نظاما نیکانو دا مجلس نظاما دیر ضروری کار دی پیخ شو بیام پی اجازت باندھ لاڑشا او چی پی اجازت باندھ زیم نو مشر تولوی بخن او لو غواڑا بخن او گونه نه وکڑے خدا خیر نہ محروم شو نہ خیر نہ محروم شو نہ دا صحبت ضروری ہے زکہ خوئی یک زمانے صحبت یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا وی یک ساتھ صحبت با اولیاء یو گینٹنی ما دنیکانو سر ناستا بہتر از ست سال طاعت بیریا دادو سلو کالو دا عبادتنا بہتر دے چی بیریا شوئی زگا دل تبا کینی سب از دا کی انہی کانو سر پا ناس تباندی کی گی انہ والمؤمنون سمرا صحبت دا مشرانو سر کی دیشی نو پا کار دا چی سڑے صحبتو کی دا مشرانو سر دا چی کچا کم بوٹے پوخشی نو آزر خرابی گی گنا کچا چی کم بوٹے پوخشی نو آزر خرابی گی زر نخرابی گی آزر خرابی گی نو پکار دادا چه کچه که دزان نخلق شیخ القرآنان جور نکی چه باید جور کچه که دزان نشیخ القرآن جور کی استازان شده ده الحمدلله اللہ دی عمرونو صحتونو کی برکتونو آچه نو پکار دادا چه استازانو سره سره صحبتو کی مشرانو سره صحبتو کی دانا چه بس یو کال روجه که ترجمه کلاو بس ده شیخ القرآن شو شیخ القرآن شو دا شیخ صد پنج پیر مد دو ذله العالی دری در زلہ دے شیخ القرآن رحمہ اللہ نے قرآن ویلے دے سورہ زلہ دری در زلہ شیخ القرآن رحمہ اللہ نے قرآن ویلے دے او میر سمیل حق صاحب چھو سو پورے شیخ القرآن جو اندے انو روجہ کی درس نو شروع کرے وی بس تے کنن چھو سو پورے دے جو اندے رہ زبا زمان سلوی بل زکی زانہ درس کن در صحبت دا مشرانو فائی کی دیر لوی خیری دیر لوی خیری پا صحبت دا مشرانو کی شیخ صد کابل گرام مد ذلہ العالی لزلہ شیخ القرآن رحمہ اللہ سر راغلے دے لزلہ پنج پیر دے درس لراغلے دے نو دا دا نیکانو دا مشرانو صحبت باندے سعدی بابا مثال خپل ذکر کئی ویچ زمانے سے جوڑ شوی دی نو دا دا صحبت دا وجہ جوڑ شوی دی چیز دا نیکانو مشرانو پا صحبت کی پاتشویم صحبت کی پاتشویم مثال ہوئی ای گلے خوشبوی در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بعدو گفتم که مشکی یا عبیرے که از بوی دلاویزے تم استم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمالی هم نشی بر من اثر کرد ورن من هما خاکم که استم ای گلے خوشبوی در حمام روزے وی آرزمی خوشبودار خطا رسید از دست محبوب بدستم زمان دا محبوب دا لاسو نزمان لاسو لرالا خوشبودار خطا می لاسو لرالا بدو گفتم که مشک یا عبیره که از بوی دلاویزه تو مستم یا غیط میوی که مشک یا عبیره که از بوی دلاویزه تو مستم چه مشک و کام بره چه ستا دی بوی پا ما که اثارو که دوم را سر را که او که چه می بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم وی خط را تووی چه زد چه کمدنو اک کنا کار خط ایم زاغ بیکار خط ایم من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم خوص مدد گل سر که ناستم جمال هم نشی بر من اثر کرد ورنہ من ہما خاکم کے ہستم نزج چا سرناستم نداغی غبوی پا ما کے اثارو کو یعنی ذاق کا خار ہے ماں انسانک کا خار ہے خوچ دن سو جوڑی گی نو پا صحبت دا مشرانو بجوڑی گی صحبت دا چا بجوڑی گی مشرانو بجوڑی گی ندا ضروری ده کنه چا دا مشرانو سر سڑے صحبتو گی او دا چی خون سڑے والی نو بیا مڑی گی نا پکار دا اللہ دی منگتور لتوفیق را کی ان والمؤمنون الذين يقينا المؤمنان اغبخت اوردي امنوا بالله ورسوله ایمان راڑی پا اللہ و پیغمبری و اذا كانوا ما هو الامر جامن او چکلید سرا پیوکار ضروری باندے پیوکار راغونی دن کی الامر جامن دس جامع کار دے چھپاگے راغونی دل پکار دی پکار دے چاگے تے جماعت افراد راشی الامر جامن پیوکار راغونی دن کی یا علا امر جامعین چه استاز او شاگرد پیم غنڈی دل پکار دی عوام خلق اغای تیوم رسول پکار دی دا سی امر دی علا امر جامعین پیوکار آغنڈی دن کی ضروری لم یذهبون دی نزی حتی استازینو تردی چه دی اجازت والی دا غنام چی اجازت تینا والی دا عام قاعده و قانون شو چه ده مشر سرا امیر سرا استاد سرا پیوکار کیوی نو بیجازت باتی نزی حتی یستازی نو آیوکار دست ده چه ده خطری ده اده خطری ده دیر زیاد نو پاگی کی اجازت غختل منافقت ده دکه دغه وقت که ده طول و افراد و حاضری سده ضروری ده چه دک که دیم که سوک اجازت غواری نو سده منافق ده اده یو خاص موقع سر تعلق لری او عام قانون داده چه عام اوقاتو کیوی در سنو کیوی یا چه کمدنو نور سو ضروری امرو ده شورا و او ملگری پا یو خاص کار راغون کرو نو آگه که نتلل شورا لنتلل یا اجتماعی جلسه لنتلل او ضروری امر داسه وقتی تو راغی چه اوز تا آگه لنشت للی نو پی اجازت پاتی که دل داد مخلص ملگری علامه دا چه پی اجازت پا پاتی که دک که وقت که با اجازت غواری نور داسه دا چه اوز فرس کا دا مبتدعین سر مناظره دا عین مقدع مناظره ده او تلیل امیر صرف تاوی که ما تا اجازتی زبردل تنه لارشم خو منافقی کنه ده وقت اجازت گفتوله ده وقت خو ملگیری حاضری دل پا کار دی نو تو صورت توبه سر تعرض را نگه توبه که وی انما استازنو کاللزین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر اجازت چستان غواری نو آقا آقا سوکتی چپا ایمان نشتا پا آخرت پانده او پا اللہ فاغی ایمان نشتنو آغا بی اجازت غواری نو ال تا اجازت دا منافق صفت کرزو لده او دل تا اجازت دا مومن صفت کرزو لده واجه مولووی لان آیت نمبر 45 50 اختم چه مومن نو آغا اجازت نو غواری منافق اجازت غواری و ایزا کانو ما هو علا عمر جامعین چه کلید دا سرا پیوکار دا غندی دون کی را غندون کی بانده نزیدتنا حتی استازی نوها تردی چی اجازت نو آخلی ان اللذین استازینو نکا یقین آکسان چی اجازت غالستانا اولائی کاللذین لا آکسان یؤمنون باللہ و رسولی چی مان راڑی پا اللہ و پیغمبری فیض استازینو کل باز شانیم نوار کلا چی اجازت دیو غالستانا دا پاردزن ضروری کارونو باز شانیم دا پاردزن ضروری کارونو او گورا کان توم گورا و طالب توم گورا لباز شانیم فازل لمن شئت منهم دواړوي کنه دا هم ضروري نه دا چې هر کار هغه سووي چې زه کور جوار کرم او تاته ویزا زه کور دا کوم تاته ویزا نه هر کار له اجازه تم نه ورکه لباز شانهم دې دیم سووي فازل لمن شئت منهم هر چاله اجازه ورکولم ضروري نه دي چې هر یو له بس ورکه اجازه ساتل خو خېګل سورکه اجازه ترګین مورکو روجا ختم تلگی رزی لستر رزی پاتی نی کراچه و طالب و شیخ صفتی وی کابل گرام کی وی جی مالا اجازت راکی وی زکورت زنبیا تکتون نی او داختر مخی دا سوا سی خبرات کولی شیخ صفتی خپل دی خو خدن اگو دیستان اجازت غارم وی زمان دی گناه اجازت غاری نی قرآن نپاتی کل خوی دی گناه نی اجازت غختل دی تمام مانا ماوی پا گناه که زن سر شریک فاضل ایمان شیطا من هم فیض استازنو کا لباز شانهم هر کلا چی جادت غارستانا دیستانا لباز شانهم دی پارد زن کارونو دانا چی کال اخیر که طالبانو زان لکارونو کتلی ای بلا کارونینا لباز شانهم سیو الگ تی کور مور اور تپا اسپتال کی پراتا دا تو اینا ما سر باخر رازی تیرائی نانا دا مو با بس پریده کم چی دارش لباز شانهم فاضل ایمان شیطا من هم نجادت ور کام آغا چاہتا خوخی استاد دینا آری اول اجازت ضرور نده چستا کم خوخی دانا چی بیادی آغا بل اعتراض کی اغل اجازت ورکو مال اجازت ورانکو دا اختیار ور کرده کنا پی پلان کیلی دی اجازت ورکو پلان کیلی اجازت ورنکو مولی سب سر پی جگر نو کردی اغل اغا دیتلی شیو دی دی نیشی دلی او داد آغا خواده کنا ستا خونو دا بوتال تاسوی دی دیوائن او خپی غزولی تشی فازل امان شیطا منهم اجازت ورکال امان شیطا منهم پارد آغا چاہ خوخی استاد دینا واستغفر لهم الله مغورتا اجازت یو غختو پیغمبر اجازت ورکو او سره د دینه چلا پی اجازت پاند لا بیا هم بخنه لو غواړه نبی علیہ السلام ته سولو غواړه بخنه ولی ته صحبت نه محروم شګنه ګناه نه وکړه خود صحبت نه شو محروم شده کندک نجودا شده سزرر با طور سیگی بخنو لوگوانا چه خدای ده زرر رو ساتی واستغفر لهم الله بخنو لوگوانا تیل ده اللانا واستغفر لهم الله بخنو لوگوانا ده اللانا ان الله غفور رحیم یقین لاله بخون که محروبان لا تجلو دعا الرسول مقام ده پیغمبر لا تجلو دعا الرسول مگر دوئی بلن دا نبی علیہ السلام پا خپل منس کے کا دعای بازی کم بازا لکا بلن دزن استاسو زنو تام لا تجلو دعا الرسول مگر دوئی بلن دا پیغمبر بینکم یو مانا دا آیات مختلف مانی دی یو مانا پیغمبر دا تاوازو کو چھو فلان کی عراشا دا مو آیا چھ دا سدا لکا دیگنی چھ ما تا پلان کی ملگری ہوئے چھ راشا نہ دا پیغمبر پا آواز او دا ملگری پا آواز کے دیر فرق دے دا پیغمبر آواز قبلول ضروری دی دا پیغمبر آواز قبلول سدی ضروری دی او دا ملگری خبر منل او دا ملگری